Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry. Między dniem a dniem wita Państwa Piotr Firan. Całość przygotował Jacek Kisielewski. A to 27 dzień listopada, 331 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o godzinie 7.12, zajdzie o 15.32. Dzień będzie trwał 8 godzin i 30 minut. Imieniny obchodzą Dominik, Gustaw, Maksymilian, Zygfryd. Wszystkiego dobrego. Za oknem jeszcze ciemno. No i proszę Państwa, weekend będzie z atrakcjami, jeśli chodzi o pogodę. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim to wszystko, to zaczynamy oczywiście od prognozy pogody. W nocy zachmurzenie duże, na południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Okresami o natężeniu umiarkowanym, głównie we wschodniej połowie kraju i w centrum, i tam suma opadów do około 10 mm. Od Podlasia po Górny Śląsk i Małopolskę oraz w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm do 10. Lokalnie mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym zachodzie do 3 na południowym wschodzie. Na Podhalu około minus 4. Lokalnie drogi i chodniki mogą być śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków zmieniających się. Porywy wiatru w Bieszczadach do 90 km na godzinę będą powodować zawieje śnieżne. A w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północy i południowym wschodzie także deszczu. Temperatura maksymalna od zera na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, we wschodniej połowie kraju z kierunków zachodnich i północnych, na pozostałym obszarze przeważnie południowo-wschodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Życzymy Państwu pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego piątku. Dziś o godzinie 11 w Warszawie wyląduje samolot z prochami Maurycego Mochnackiego. Uroczystości na lotnisku Okęcie mają zakończyć się około 12.30. Potem odbędzie się pogrzeb na wojskowych Powązkach. Szczątki Maurycego Mochnackiego po wielu miesiącach poszukiwań zleconych przez polskie władze odnaleziono w Burgundii. Postać wybitnego przedstawiciela wielkiej emigracji zmarłego 187 lat temu we Francji przypomina Witold Banach. Sprowadzenie szczątków Maurycego Mochnackiego jest niezwykle istotne dla premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślał, że jest to postać, która łączy. Maurycy Mochnacki był przede wszystkim jednym z najbardziej błyskotliwych i porywających umysłów swojej epoki. Jego pisma i artykuły wywarły przeogromny wpływ na potomnych. Co ciekawe, powołują się na nie wszyscy. Od prawa do lewa, a cel pozostał niezmienny i była to Polska niepodległa, Polska suwerenna, Polska rzeczywiście wolna. Nie jest radykałem zaślepionym jakąkolwiek jedną ideą. Spokrewniona z Maurycym Mochnackim Marta Ławacz podkreśla, że zarówno odnalezienie szczątków jej przodka, jak i fakt przeniesienia ich do Polski to dla niej wielkie przeżycie. Miałam prawie 2 lata, żeby się do tego przygotować i jestem cały czas w szoku, że Maurycy został znaleziony, bo to też nie było pewne, że on tam będzie, a jednak był. No i że wraca po tylu latach, wraca do Polski. Historyk profesor Janusz Odziemkowski podkreśla, że Maurycy Mochnacki należał do grupy polskich patriotów, którzy niezłomnie chcieli walczyć o wolną i niepodległą Polskę. Był i konspiratorem, i żołnierzem, i publicystą, i doskonałym pianistą. Krótko żył, był jak błyskawica na polskiej scenie politycznej, literackiej i stał się symbolem takiego twardego oporu przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Dla niego nie ulegało wątpliwości, kto jest największym wrogiem polskim. Był do końca życia przekonany, że walka z Moskwą, z Rosją jest świętym obowiązkiem i to jest droga do niepodległości. No jest to hołd i szacunek dla jednego z wielu tych naszych działaczy, wybitnych niepodległościowców, Kombatantów, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że sprowadzenie szczątków Maurycego Mochnackiego do Polski to niezwykle symboliczne wydarzenie. Po 200 latach niemalże wraca jeden z bohaterów narodowych, jeden z tych, który ukształtował nasz polski kod kulturowy i spocznie w polskiej ziemi, którą ukochał ponad wszystko. Mochnacki to jeden z tych, bez którego nie można zrozumieć duszy polskiej, duszy, w której element wolnościowy i umiłowania niepodległości ponad wszystko stanowi najważniejszą strunę. Szczątki Maurycego Mochnackiego zostaną sprowadzone jutro do Warszawy, miasta, które zajmuje szczególne miejsce w jego biografii, mówił premier Morawiecki. Osobiście mi na tym zależało, aby Mochnacki powrócił do Warszawy, do miasta, w którym się uczył, studiował, działał w patriotycznych organizacjach, w którym go więziono i w którym w 1830 roku brał udział w powstaniu. Maurycy Mochnacki był uczestnikiem i kronikarzem Powstania Listopadowego. Został odznaczony krzyżem orderu Virtuti Militari. Po klęsce powstania znalazł się na emigracji. 20 grudnia 1834 roku w wieku 31 lat zmarł we Francji. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Do fatalnej pomyłki doszło w szpitalu w Białej Podlaskiej. Lekarz placówki telefonicznie poinformował rodzinę jednego z pacjentów o jego śmierci. Jak się okazało, omyłkowo skontaktował się z bliskimi innego przebywającego w szpitalu chorego, przekazując im informację o jego zgonie, co nie było prawdą. Małgorzata Tymicka. Incydent, do jakiego doszło w szpitalu w Białej Podlaskiej, potwierdza rzecznik placówki Magdalena Us. W tym dniu miała miejsce nagła, wymagająca i bardzo długa resuscytacja na jednego z pacjentów oddziału. Niestety pomimo prób pacjenta nie udało się uratować i lekarz po tym wydarzeniu zatelefonował do rodziny pacjenta, pragnąc przekazać tą smutną wiadomość. Nieszczęśliwie, omyłkowo wybrał numer telefonu rodziny innego pacjenta i w tym czasie doszło do całej pomyłki. Pacjent oraz rodzina pacjenta, którego dotyczyła cała sytuacja, zostali przeproszeni zarówno przez personel lekarski oddziału, ale również przez dyrekcję szpitala. Jak sprawę komentuje profesor Jakub Pawlikowski z Katedry Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie? Niewątpliwie taki błąd jest pewnym błędem komunikacyjnym, dość poważnym i zawsze bolesnym dla rodziny, która musi skonfrontować się z poważną, obciążającą informacją o śmierci osoby bliskiej. Niewątpliwie w obecnej sytuacji, gdzie przeszliśmy do takiej opieki, gdzie kontakt z bliskimi jest dość ograniczony, często trafiają pacjenci do szpitala, którym bliscy nie towarzyszą, no częściej może dochodzić do tego typu błędów. Powinny te sytuacje nam uświadamiać konieczność weryfikacji zawsze osób, do których dzwonimy, bo jest jedna z podstawowych zasad, jeśli chodzi o prawo do informacji i udzielanie informacji o stanie zdrowia osobom bliskim, żeby udzielać w pierwszej kolejności tych, których wskazał sam pacjent, no a jeśli takich wskazań nie mamy, to żeby z dużą starannością weryfikować tożsamość tych osób, do których dzwonimy. Sprawą może zająć się rzecznik praw pacjenta, jeśli takie zgłoszenie wpłynie do biura rzecznika, mówi Mariola Poetek-Fudala z Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Jeżeli chodzi o zgłoszony problem, tutaj obowiązek ze strony szpitala, aby poinformować niezwłocznie osoby wskazane w dokumentacji medycznej pacjenta o jego pogorszającym się stanie zdrowia bądź śmierci. Tu w takiej sytuacji musiałoby być przeprowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowanie wyjaśniające. W zależności tutaj od treści wyjaśnień szpitala byłyby podejmowane kolejne działania Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie. W przypadku, kiedy analiza zgromadzonego materiału dowodowego wskazałaby na to, że doszło do naruszenia praw pacjenta, rzecznik wydałby stwierdzenie, w którym przekazałby szpitalowi swoją opinię i wnioski, w jaki sposób szpital powinien załatwić sprawę, wprowadzić odpowiednie procedury celem wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń. Rzecznik może również żądać od dyrektora szpitala wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec pracowników. Jak poinformował dyrektor szpitala Adam Chodziński, zastępca dyrektora do spraw medycznych przeprowadził rozmowę z lekarzem, który kontaktował się z rodziną pacjenta. Sprawa jest analizowana, na wnioski jest jeszcze za wcześnie. Pacjent, którego rodzinie przekazano nieprawdziwe informacje, nie chciał ze względu na dobro swojej rodziny komentować sprawy. Incydent nie został jak dotąd zgłoszony do Rzecznika Praw Pacjenta. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. It's a kind of magic. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W salonie politycznym Trójki gościem redaktor Beaty Michniewicz był Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Jakie są plany polskiej dyplomacji na kolejne dni i tygodnie? W zasadzie kontynuacja tego, co było do tej pory, czyli rozmowy z sojusznikami z Unii Europejskiej, z Paktu Północnoatlantyckiego w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, szeroko pojętego, nie w sensie tylko granicy polsko-białoruskiej, ale też ukraińsko-rosyjskiej i ukraińsko-białoruskiej. No to dopytam w ten sposób. Kogo jeszcze musimy przekonać i właściwie do czego? O czym chcemy powiedzieć światu? Żeby świat był po naszej stronie i po stronie Unii Europejskiej właściwie w tym konflikcie. To nie jest kwestia przekonywania, jak to pani ujęła, świata czy innych do naszej percepcji sytuacji, na przykład na granicy polsko-białoruskiej. To jest kwestia po pierwsze uzgodnienia wspólnego stanowiska na ewentualne różne rozwoje sytuacji. Po drugie, to jest uzgodnienie dalszych wspólnych działań w tym zakresie, niekoniecznie tylko w relacjach dwustronnych, ale też na forum Unii Europejskiej czy Paktu Północnoatlantyckiego. I po trzecie, to są też działania skierowane do państw trzecich, bo jak wiemy, Białoruś prowadzi rozmowy z różnymi krajami, także z nowymi w cudzysłowie, w tym sensie, że z takimi, z których do tej pory imigranci nie przyjeżdżali, na temat rozszerzenia no właśnie swoich działalności, nazwijmy to, tej werbującej imigrantów o nowe kraje, i z tymi krajami też staramy się rozmawiać i to są zadania, które realizujemy już od kilku tygodni i będziemy je kontynuowali. A te państwa trzecie to Afganistan również i? Nie tyle może sam Afganistan, co po prostu ci, którzy mają wpływ na sytuację w Afganistanie. A kto ma wpływ na sytuację w Afganistanie? No na przykład sąsiedzi tego kraju. To znaczy, proszę powiedzieć, wszystko, żeby było dużymi literami powiedziane, żeby słuchacze wszystkiego się dowiedzieli tak, jak należy, nie musieli szukać. Poczekajmy, kto jest sąsiadem Afganistanu, no to wiadomo, które kraje są zaangażowane w procesy polityczne w tym kraju, to też jest oczywiste, natomiast z konkretami jeszcze kilka dni poczekajmy. Bo zwracam tylko uwagę, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o ten kraj. A jeśli chodzi o rozmowy z partnerami w Unii Europejskiej i szeroko pojętymi partnerami z Zachodu, to były rozmowy o sankcjach również. Również o sankcjach. Jak widzimy, tych sankcji, co do których decyzja polityczna została już podjęta na forum Rady Unii Europejskiej, nie ma konkretów, nie są konkretne przyjęte, więc o tym również z partnerami europejskimi rozmawiamy. A jeśli chodzi o te decyzje polityczne, to te decyzje polityczne są wystarczające według pana, by uruchomić taki rodzaj sankcji, który byłby skuteczny? W tej chwili mówimy o decyzji z Rady Unii Europejskiej sprzed bodajże 2 tygodni. To jest naszym zdaniem tak, ale zwracam uwagę, tak jak pani to też nazwała, to jest decyzja polityczna. W związku z tym ona jest z jednej strony ogólna, a z drugiej strony w konsekwencji wymaga przełożenia na konkretne rozwiązania prawne. I tutaj ewentualnie pojawiają się wątpliwości. Czego dowodem jest to, że dyskusje na ten temat do tej pory trwają i samej decyzji jeszcze nie ma. To świadczy o tym, że są wątpliwości co do zakresu na przykład podmiotów, które mają być objęte sankcjami. To ma być około 30 podmiotów, przedsiębiorstw i osób. Natomiast właściwie pytam, czy ta 30 to jest wystarczająca liczba? Nie chodzi tu o liczby, tylko po prostu o meritum. Czy nie są potrzebne także szeroko pojęte sankcje handlowe, bo o tym też się w pewnych kręgach mówi. Też się o tym mówimy. My też o tym mówimy, że tego rodzaju działania, jeżeli Białoruś będzie kontynuowała swoją politykę, powinny być brane pod uwagę. Nasi partnerzy też sobie z tego zdają sprawę, ale też Białoruś sobie z tego zdaje sprawę. Sam fakt zamknięcia przez nas jednego z przejść granicznych spowodował określone konsekwencje dla tego państwa, ale też przede wszystkim w wymiarze gospodarczym, ale też pokazał partnerom z Unii Europejskiej, no właśnie, jakie są możliwości działania w tym zakresie. Panie ministrze, część opozycji uważa, że liderzy europejscy, przede wszystkim Angela Merkel, zrobili więcej dla deeskalacji konfliktu na granicy polsko-białoruskiej niż polska dyplomacja. Jak pan na to odpowie? Ja na to odpowiem tak, najwięcej dla deeskalacji, o ile w ogóle o niej można mówić, bo w moim przekonaniu nie można mówić, ale jeżeli już ktoś coś zrobił dla tej deeskalacji, to są polscy żołnierze i funkcjonariusze na granicy, bo tylko dzięki ich zdecydowanej postawie i migranci, ale też Białoruś przekonała się, że nie będzie łatwo przekroczyć polską granicę, że to nie będzie taki łatwy proceder, jak im się wydawało na początku. I to jeżeli komuś zawdzięczamy to, że jest spokojniej, o ile można powiedzieć, że jest spokojniej, to tylko i wyłącznie polskim żołnierzom i funkcjonariuszom. A zwracam uwagę, że rozmowy, które były prowadzone przez panią kanclerz z Łukaszenką, de facto zakończyły się niczym, bo nie ma żadnych ustaleń na ten temat, nie ma żadnego dalszego ciągu. Nie ma też wreszcie powstrzymania się Białorusinów od atakowania wraz z imigrantami polskiej granicy, bo co wieczór, codziennie ataki nadal trwają. Zmieniła się tylko taktyka, sposób działania władz białoruskich, nakłaniających imigrantów teraz do szturmowania miejsc, wydaje im się, słabiej chronionych na polskiej granicy. To jest jedyna zmiana, która nastąpiła. Natomiast sama sytuacja nie poszła w kierunku deeskalacji. No właśnie, pan mówi, że nie ma deeskalacji, a z drugiej strony też są wypowiedzi polityków, i to z obozu władzy, że trzeba zachować spokój, że to nie jest wojna. Właściwie co się dzieje na tej granicy? Jakby to adekwatnie do sytuacji określić? Mamy zmianę, tak jak powiedziałem, mamy zmianę taktyki Białorusi w sensie wysyłania do nas imigrantów. Mieliśmy najpierw próby takiego emocjonalnego działania poprzez na przykład eskalowanie problemu rodzin przekraczających granice matek z dziećmi. To się okazało nieskuteczne. Później mieliśmy zmianę taktyki polegającą na próbach szturmu dużych grup imigrantów w dwóch miejscach. Ostatnio to był ten najbardziej otwarty atak na przejściu granicznym w Kuźnicy, a w tej chwili mamy zmianę polegającą na atakowaniu miejsc słabo, wydaje się, Białorusinom chronionych przez duże, ale nie największe grupy kilkudziesięcioosobowe imigrantów kierowanych przez służby białoruskie w godzinach nocnych, tak aby udało się być może komuś przekroczyć tą granicę. Więc mamy jedynie zmianę taktyki, nie mamy zmiany sytuacji jako takiej. Prezydent Andrzej Duda w kwaterze głównej NATO zgłosił propozycję zwiększenia gotowości sił sojuszu na wschodniej flance, rozważenie zwiększenia tam militarnej obecności oraz wzmocnienia misji głównie obserwacyjnych. Czy takie pokazanie siły przez sojusz podziałałoby odstraszająco, czy nie przyniosłoby być może odwrotnego skutku? Nie podziałałoby jak płachta na byka i nie zachęciło do właśnie do eskalacji? Ta eskalacja następuje niezależnie od tego, co zrobił do tej pory Sojusz Północnoatlantycki czy Unia Europejska. Mamy bardzo agresywne działania ze strony Federacji Rosyjskiej gromadzącej nieprzebrane, można powiedzieć, ilości wojsk i sprzętu na granicy z Ukrainą. Mamy atak hybrydowy ze strony władz Białorusi na Polskę, więc sojusz niejako tylko odpowiada na razie na te zagrożenia, które są. Sojusz nie jest agresywny, nie stara się wyprzedzać działań. Powiedzmy słuchaczom, że to nie był wniosek oficjalny, to nie jest nic takiego jak wniosek o konsultacje w trybie artykułu 4 o NATO, to była po prostu propozycja, tak to zostało ujęte. No właśnie, ale to w efekcie my tylko staramy się doprowadzić do sytuacji, tylko właściwie aż doprowadzić do sytuacji, w której sojusz po prostu będzie gotowy na każdy rozwój sytuacji. Jeżeli tak jak pani powiedziała, tak jak zaproponował pan prezydent, zwiększona zostanie aktywność sojuszu na wschodniej flance NATO, to jeżeli sytuacja będzie eskalowała jeszcze bardziej, jeżeli dojdzie do tego, o czym wszyscy mówią, ale czego się wszyscy boimy, że Rosja przejdzie do bardziej agresywnych działań wobec Ukrainy, to sojusz musi być również przygotowany na taką sytuację, a nie być nią zaskoczony, tak jak to było w 2014 roku. I temu służą nasze inicjatywy w zakresie sojuszu, żeby niejako nie doprowadzić do powtórki z 2014 roku, kiedy Sojusz Północnoatlantycki na dobrą sprawę został zaskoczony aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Teraz chcemy doprowadzić do sytuacji, w której sojusz będzie właśnie swoimi działaniami prowadził do tego, że agresor zastanowi się, czy na pewno warto podejmować tego rodzaju działania. To na koniec pytanie o umowę koalicyjną niemiecką i wątki polskie. Czy pan jest zadowolony z merytorycznego wątku dotyczącego Polski? Teraz nie mam czasu na przytaczanie tych wszystkich zapisów. A po drugie, czy pan jest zaniepokojony tym, czym są zaniepokojeni niektórzy komentatorzy, czyli tym takim jawnym dążeniem do federalizacji Unii Europejskiej i do konstytucji Unii, które zostało zapisane w umowie? To jest umowa koalicyjna wewnątrz niemiecka i pozostawmy naszym niemieckim partnerom to, jak oni sobie chcą ułożyć relacje w ramach koalicji rządowej. My jako Polska mamy swój pogląd na integrację europejską, któremu dawaliśmy wyraz wielokrotnie. I jedna rzecz to jest to, a druga pamiętajmy o tym też, że to jest pogląd, owszem, największego państwa członkowskiego Unii, ale tylko jednego z 27. Do tych wszystkich zmian, o których jest mowa w koalicyjnej umowie, albo też inaczej rzecz ujmując, jeżeli mówimy o samym projekcie federalizacji, to do tego potrzebna jest zgoda ze strony wszystkich państw członkowskich, więc także Polski. I nie ma na razie takich nastrojów w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej,

audycja finałowa. Zatem w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będą ogromne emocje, bo za chwilę poznamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Jak co roku były 4. Ale nie tylko dlatego, bo dziś zagramy specjalnie dla naszych służb, które strzegą polskiej granicy, szczególnie tej z Białorusią. Proszę nas słuchać uważnie. Lubię, bo polskie 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. To może krótko o tych kategoriach. Pierwsza kategoria, najlepsza polska usługa, 3 nominacje. Za chwilę Państwo poznają i nominowanych, i zwycięzców. Druga kategoria, najlepszy polski produkt innowacyjny. Trzecia kategoria, polska marka. I czwarta kategoria, firma najlepiej działająca w czasie pandemii COVID-19. W każdej kategorii po 3 nominowane firmy. Jakie wyłoniliśmy? No, ciężko było, ale zawsze, jak co roku, dajemy radę. Jakby trzepiemy wszystkie rankingi z tego roku, w którym wybieramy zwycięzców w konkursie Lubię po polskie, a potem takie 3 nominacje idą do kapituły. I ta kapituła, proszę Państwa, oddaje swoje głosy i w ten sposób są wyłaniani zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, a w tym roku w kapitule zasiedli Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia, dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie doktorze, pan był w tej kapitule. Oczywiście. Wie pan o tym. Wie pan o tym. Ja głosowałem. Marcin Rożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Panie Marcinie, pan też, prawda? I prosty magister SGH. Tak jest. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Też głosował. Jak co roku zresztą. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. No i ja jako przewodniczący kapituły pozwoliłem sobie to jakby skoordynować. No i proszę Państwa, zobaczcie, co nam wyszło. Finał rankingu Lubię, bo polskie. Kategoria najlepsza polska usługa 2021. No i w tej kategorii 3 firmy były nominowane. Ja Państwu przedstawię pokrótce, kto. Polsat Box to taka skrzyneczka, dzięki której możemy bardzo dużo w domu osiągnąć. W domu dlatego, że to jest taka skrzyneczka telewizyjna, proszę Państwa, która umożliwia między innymi podłączenie do telewizji satelitarnej, ale też do kablowej, ale też do internetu i generalnie można wszystko w tej skrzyneczce mieć. Czyli cały świat w małej skrzynce. Droga do zdrowia PZU to były takie mobilne strefy zdrowia zorganizowane w specjalnie przystosowanych naczepach typu trak. 7 gabinetów tam się mieściło i one jeździły w czasie wakacji po całej Polsce. Można było wykonać w nich badania takie jak EKG, pomiar poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi i tak dalej. I również można było tam, proszę Państwa, zupełnie bezpłatnie spotkać się z lekarzami i skonsultować te wyniki badań. A trzecim nominowanym było PKS SA, PO Pay Kids, usługa, która specjalnie dedykowana jest dla dzieci. Bardzo ciekawe, oczywiście wszystkie banki podobne, większość banków podobne usługi ma, ale tutaj naprawdę PKS SA przyłożyło się do tej usługi. Mamy takich na przykład trenerów, przewodników jak Lis, Żubr i Złotówka dla dzieciaków. No dobra, a teraz proszę Państwa, kto w tej kategorii mógł wygrać? To pytanie najpierw do jurorów. Jak głosowaliście? Możemy otwarcie. No ja głosowałem za Polsat Box jako innowacyjnej usługi rzeczywistej na rynku plasowanej na stałe. No dobrze, a Marcin? Ja za mobilnymi centrami. Okej. No i jeszcze został nam pan prezydent. A ja za mobilnym zdrowiem. No i tak się złożyło, że wygraliście, panowie. A tak naprawdę wygrała oczywiście grupa PZU. Posłuchajmy głosu zwycięzcy, Robert Rybański, dyrektor do spraw prewencji PZU. Nagroda Lubiłopolskie jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni, że tak ważna nagroda trafiła w ręce PZU za akcję Droga do Zdrowia. Cieszymy się, że ta nasza akcja profilaktyczna i przeprowadzenie bezpłatnych badań Polaków, których dokonaliśmy ponad 6 tysięcy w Polsce, zostało uznane i docenione przez Polskie Radio. A jakie państwo mają jeszcze plany na przyszłość? Wyzwania na przyszłość, jeśli chodzi o działalność prewencyjną PZU, to przede wszystkim oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. Bezpieczeństwo, które rozumiem bardzo szeroko, zarówno bezpieczeństwa na drodze, jak i bezpieczeństwa poprzez zapewnienie życia, zdrowia. To są dla nas bardzo ważne priorytety i bardzo mocny nacisk kładziemy na takie działania, czym właśnie była między innymi Droga do Zdrowia. Liczymy, że będziemy mogli ją kontynuować w przyszłym roku, jeśli będzie rzeczywiście takie zapotrzebowanie. Przy okazji nagrody bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich broniących naszych granic, na wschodniej granicy. Zapewniają nam bezpieczeństwo i to jest dla nas bardzo istotne. Bardzo im wszystkim dziękujemy. A no właśnie, a skoro dyrektor do spraw prewencji, to mi się tak kojarzy i pozdrowił, to mi ta prewencja się kojarzy z polską policją, więc teraz podziękujemy polskiej policji takim oto utworem. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie. Przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka. Przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni. Ładnie? Panowie? Bardzo ładnie. To dobrze. Myślę, że... Przedszkole mi się przypomina. Ale bardzo ładna piosenka. No to bardzo. I było, że jest 1000 lat, a nie ta setka na stolecie odzyskania niepodległości. No właśnie. Więc to brzmi lepiej, prawda? 1000 lat. Tak jest. No. W przedszkolu nie było takich przesłań. Właśnie. No, przynajmniej wiesz, w naszym przedszkolu. No ja byłem w przedszkolu bardzo patriotyczny. No okej. Bo ja z granicy jestem, także musieliśmy... Rozumiem. Dobrze. Nie zacząłeś od razu na studiach? Nie, Marcin. Panowie, następna kategoria. Finał rankingu Lubię, bo polskie. Kategoria Produkt innowacyjny 2021. No i w tejże kategorii, proszę Państwa, mieliśmy znowu trójkę nominowanych, trzy firmy nominowane. Trigo, pierwszy na świecie pojazd łączący w sobie zalety samochodu osobowego i jednośladu. Spółka opracowała opatentowaną konstrukcję. Kluczowym rozwiązaniem tego pojazdu jest zawieszenie o zmiennej geometrii. Pozwala ono na zmniejszanie całkowitej szerokości pojazdu podczas manewrowania z niewielkimi prędkościami, między innymi. ML System, twórcy technologii fotowoltaicznej szyby z powłoką z kropek kwantowych, to rozwiązanie, dzięki któremu szyba zyskuje doskonałe parametry izolacyjności termicznej, energetycznej, transmisji światła i odbicia przy jednoczesnej funkcji generowania energii. A więc szkodliwe promieniowanie zamienia po prostu w energię elektryczną. I Pregnabit, proszę Państwa, autorskie urządzenie pomiarowe pozwalające na bezpieczne monitorowanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśni macicy. System szczególnie przydatny w przypadku pacjentek, które doświadczyły wcześniej poronień lub zmagały się z niepłodnością. Więc mamy takie trzy innowacyjne, bardzo, bardzo innowacyjne produkty. I znowu pytanie do Was. Huwin? W moim przekonaniu powinien wygrać ML System. Potrzebujemy energii, energii, energii. Tak. Zarówno rozwojowej, jak bezpośrednio takiej elektrycznej bez... i produkcji. Super. Adam Sadowski głosował inaczej, prawda? No, potrzebujemy przede wszystkim nowych pokoleń. W momencie, kiedy mamy o wiele bardziej dramatyczny kryzys demograficzny niż kryzys energetyczny, także wszystkie rozwiązania, które służą podtrzymaniu i rozwojowi życia na naszej planecie, a przede wszystkim w Polsce, należą się właśnie uznanie. A Marcin Roszkowski, przegłosował na? Ja głosowałem akurat na Trigo, bo kiedyś poznałem tą firmę i pomysł jest fajny. To w ogóle trzyślad taki, jak się... Taki trzyślad. No, wygooglajcie sobie. Tak, ja go chyba nawet widziałem kiedyś ale na ulicy. Ale naprawdę, tu było trudne, bo rzeczywiście... Tu wszystkie były, szpadnie. Wszystkie trzy były naprawdę mocne. Więc tutaj... pewnie zdecydował głos przewodniczący. No, tak się złożyło i wygrał ML... Prosimy poczekać. System. ML System. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia, gdy usłyszał o tym, że wygrał Dawid Cycoń, prezes ML System. Przede wszystkim ja się bardzo cieszę, że innowacja już nie jest kojarzona z dużymi koncernami zachodnimi, z wielkimi markami, ale również słuchacze doceniają to, co tworzymy w Polsce i widzą efekt naszej wieloletniej pracy i widzą markę ML System i ta marka już dzisiaj jest skojarzona z innowacyjnością. Ja uważam, że to jest wspaniały moment zarówno dla firmy, jak i w ogóle dla polskiej innowacyjności, że doczekaliśmy się takich czasów, że to nie tylko, nie chcę wymieniać z nazw, te wielkie niemieckie, amerykańskie, japońskie, już dzisiaj chińskie koncerny, a również polskie marki są utożsamiane z innowacyjnością, z tworzeniem czegoś nowego i z faktem, że mamy wpływ na zmieniający się świat, zmieniające się technologie. Zdaje się, że przed Państwem bardzo intensywny okres pracy, bo już niebawem rozpoczyna się produkcja szyb generujących prąd. Proszę coś więcej powiedzieć o tej inwestycji. Najbliższy czas to oczywiście otwarcie fabryki Quantum i szyb z powłokami kwantowymi. I to jest taki duży moment przełomowy w historii naszej firmy, bo w końcu efekt wieloletnich badań przeradza się w przemysłową rzeczywistość, taką, która będzie miała powszechne zastosowanie. I to jest taki moment, gdzie zarówno dla mnie, jako dla prezesa takiej firmy jest bardzo ważne, jak i myślę dla naszych odbiorców, dla naszych akcjonariuszy, no bo rzeczywiście będzie można dotknąć naszych produktów, pierwszych tego typu na świecie. No, to oczywiście jest powód do dumy zarówno dla mnie, jak i dla nas wszystkich Polaków. Innowacje i tego typu historie, młodzi ludzie, to mi się kojarzy, proszę Państwa, myślę, że nie tylko mnie, z Territorialsami. Zagrajmy dla nich. Tysiące spraw codziennie. codziennych znowu mi zaprząta głowę. Chciałbym jej wiernym być i o niej śnić i myśleć o niej. Nie działać nic innego, jak już mamy względny spokój. Nie czekam do pierwszego, nie palimy na pięć osób. Ciągle na tło, maile, telefon, posty. Rap biznes wjechał bardzo, prywatnie też na prosto. Szukam ciągle czasu, na chłodno zebrać myśli, bo w głowie jedno hasło zamiast liści. Póki co żyjemy, każdy w swym małym świecie. Wyczekujemy iskry, ona sama nie nadejdzie. Nie wiem co mam robić, no bo umiem tylko pisać. Szukam znów natchnienia w słowach, czekam aż zaczniemy czynać. Jeśli jesteś młody pora, to ci nie jest obojętne jak ta ziemia ma wyglądać. Jeśli jesteś młodą Polką, to ci nie jest obojętne czy ci mówią brać czy siostro. Jeśli jesteś młody pora, pewnie kochasz swą ojczyznę od południa do Pomorza. Jeśli jesteś młodą Polką, to ci nie jest obojętne gdzie twe dziecko będzie rosło. Szanuję ciężką pracę, taką wiesz od podstaw. Osiągnąć coś samemu mimo zaborczości państwa. Prawdziwy sukces, możesz czuć się dumny. Lecz idzie stracić polot, kiedy w tej rutynie utkwisz. Chcę mknąć jak uła, nocą przemierzać stepy. Życie ma trwać do jutra, jutro to dalekie kiedyś. Się musi udać, zresztą nawet jak nie uda. Piękna śmierć mi wynagrodzi, okrzyk mi osłodzi usta. Chodź ta ze mną, dziewczyny, rzuć ta wszystko. Na te kilkaset sekund, wśród wrażych mord i błysków. Będę gotowy, ziomuś, i ty bądź gotowy, ziomuś. Zamknę oczy, chcę ci ufać, ochroń proszę swą czujnością. Chcę wielu wrogów, niech każdy będzie wielki. Z imieniem Polski umrzeć, swoją śmiercią ją uświęcić. Jestem gotowy na to moment, kiedy wznoszę hasło. Setki gardę razem ze mną, rzuca swą codzienność na bok. Jeśli jesteś młody pora, to ci nie jest obojętne jak ta ziemia ma wyglądać. Jeśli jesteś młodą Polką, to ci nie jest obojętne czy ci mówią brać czy siostro. Jeśli jesteś młody pora, pewnie kochasz swą ojczyznę od południa do Pomorza. Jeśli jesteś młodą Polką, to ci nie jest obojętne gdzie twe dziecko będzie rosło. Młodą Polką, to ci nie jest obojętne czy ci mówią brać czy siostro. Jeśli jesteś młody pora, pewnie kochasz swą ojczyznę od południa do Pomorza. Jeśli jesteś młodą Polką, to ci nie jest obojętne gdzie twe dziecko będzie rosło. Dobrze było, panowie? Dobrze było teraz? Patriotycznie. Dobrze. Mocne dobrze. Było, mocne dobrze, było. Mocno, tak, ja, ale ja muszę się państwu tak przyznać do czegoś, bo rano słuchałem mojego ulubionego posła partii rządzącej, posła Suskiego, umarł tak. Tego, u Roberta Mazurka, tak. Coś kwękał na ten... Na co? No na trójkę. Nie, bez przesady. Naprawdę. Nie, no słucha, serio. Nie słucha, winien i ma. Trzecia kategoria. Zapraszam. Finał rankingu Lubię, bo polskie. Kategoria Polska Marka 2021. Ach, tutaj to było mocno, proszę państwa, mocna konkurencja. Polska Marka i trzy wielkie polskie marki. KGHM Polska Miedź aktualnie zajmuje 8. pozycję na świecie pod względem posiadanych zasobów eksploatacyjnych miedzi, które zawierają 38 milionów ton metalu w złożu. PKN Orlen, najcenniejsza polska marka, wyceniana już na blisko 10 miliardów złotych. Jej wartość rok do roku wzrosła dwukrotnie. I Asseco Polska, najwyżej notowana polska firma IT w zestawieniu największych firm regionu TOP 500, przygotowanych przez KOFAS. Spółka awansowała o 15 miejsc w stosunku do zeszłorocznego rankingu i o 34 w porównaniu z edycją sprzed dwóch lat. Wysoką pozycję zapewnił spółce intensywny rozwój, który przełożył się na 12,2 miliarda złotych przychodów i ponad prawie 1,5 miliarda, no 1,2 miliarda zysku, złotych zysku operacyjnego. No i teraz bardzo proszę, panowie, kto wygrał? No ja jestem za PKN Orlen, prawdziwy polski Cebol. To jest pierwszy raz, budujemy ogromną firmę, która będzie w stanie realizować znacznej wartości inwestycje, te, które były zawsze nam, dla nas tylko marzeniem. Andrzej Sadowski? Znaczy wszystkie trzy polskie firmy, które są w rankingu, a tak naprawdę niezwykle silne. Polskich marek jest znacznie więcej tak. niż te, które dostały Oczywiście. Się do finału. Także i ja wskazałem jednak, tak jak koledzy robili to wcześniej, na firmę technologiczną, którą de facto też jest PKN Orlen, który proponował wielokrotnie, żeby nazwał się firmą technologiczną, a nie właśnie koncernem naftowym. No i Marcin, bardzo proszę. Kurczę. No, śmiało. No kurczę. Śmiało. Ja jechałem, głosowałem, z tego co pamiętam. Śmiało. Bo we wszystkich, jak w poprzedniej kategorii mówili się o energetyce, to tam wszędzie bez miedzi się nie da. Tak. Okej. Okay. Właśnie. No, no. Ale, proszę państwa, wygrał, uwaga. PKN Orlen i posłuchajmy głosu zwycięzcy, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dla nas jest to duże wyróżnienie. Pracujemy ciężko, bardzo mocno inwestujemy, bardzo mocno się rozwijamy, robimy bardzo duże inwestycje, akwizycje, ale generalnie też bardzo mocno promujemy firmę w kraju i poza granicami, choćby poprzez sponsoring sportowy czy wiele, wiele innych zadań. Więc dla nas jest to niesamowity prestiż, jest to wyróżnienie naszej firmy, firmy, która jest czempionem naszej gospodarki, firmy, która będzie przeprowadzać transformację energetyczną, firmy, która jest bardzo mocno zależna od polskiej gospodarki, ale i też polska gospodarka jest mocno zależna od tej firmy. A jakie są plany na przyszłość? Tak duża firma cały czas ma plany. Cały czas generalnie się rozwijamy i to w kilku obszarach, i w energetyce, i w petrochemii, i w rafinerii, i w detalu. Więc planów mamy bardzo dużo. Najważniejsze jest przeprowadzić teraz proces Lotosu i najważniejsze jest przeprowadzić proces PGNiG-u. To jest dla nas teraz najważniejsze przy tej konsolidacji. I oczywiście wcześniej przeprowadziliśmy proces konsolidacji energii, czy też przejęliśmy inne mniejsze spółki. No teraz jesteśmy praktycznie bliscy finału związanego z przejęciem Lotosu i to jest najważniejsze. A jeżeli mówimy o dalszym rozwoju, to oczywiście my jesteśmy na 100 rynkach na świecie, na 6 kontynentach. Rozwijamy się zarówno w aktywach produkcyjnych w niektórych miejscach Europy, ale też rozwijamy się w aktywach, bardzo mocno handlujemy, choćby nawet ostatnio z Chinami. Uruchomiliśmy tam spółkę Orlen Shine, spółka, która handluje olejami, więc również idziemy na inne kontynenty i również tam się rozwijamy. A jak jesteśmy przy paliwach, proszę państwa, to ani 18 dywizja zmechanizowana żelazna dywizja, ani 16 dywizja zmechanizowana bez paliwa nie pojadą, więc ostro, do przodu.